vile vile wanasema wataalam katika masala ya jua husaidia mmea kukua, yani mmea hutumia mwanga wa jua kutengeneza chakula. Kwa wale ambao walosoma sekula, ukisoma biology form 1 au form 2, lazima somo hili mwalimu atakusomesha kwamba leo tutasoma photosynthesis. Mnajua nini maana photosynthesis? Photosynthesis ni mfumo wa mti kujitengenezea chakula chake, na mfumo huu ni kwamba jua linapiga katika majani, ambapo majani kuna chlorophyll, ule ujani ule, basi baadaye almuhimu ni kwamba jua linasaidia katika suala zima la mfumo wa mti kutengeneza chakula chake ambao unaitwa photosynthesis. Faida ni nyingi. Mzunguko wa faida nyingine ya jua ni mzunguko wa maji, water cycle, ambao hii vile vile tulisoma juzi katika tafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha maji, sio katika aya gani ile tulisoma tukaelezea suala hili. Kwamba maji, naam, wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapeleka pepo, na hizi pepo zinaharakisha mawingu. Sasa tulipokuwa tunajaribu kuelezea mawingu ni nini, tukaona kwamba mawingu jinsi yanavyofanyika, kumbe yanafanyika kutokana na nini? Kutokana na maji au mvuke, yani evaporation, katika bahari, katika mito. Jua linapopiga, likipiga pale panatokea mvuke unatoka, ndio hiyo evaporation. Kwa hiyo jua linasaidia katika mzunguko wa kupatikaniwa kwa nini maji, hii tunasema ni water cycle. Faida nyingine ya jua ni nishati ya umeme, kwa maana ya solar energy. Na faida nyingine vile vile ni afya ya akili. Afya ya akili, yani mwanga wa jua hupunguza mawazo, au tunasema msongo wa mawazo, kwamba mtu anafika hatua kichwa chake anakihisi sasa kwamba hichi kisa kishabeba, kimekuwa overloaded, mambo mengi, hili hajalimaliza linakuja hili, hili hajalimaliza linakuja la nyuma, linakuja reverse, linakuja tena, lalianza upya. Hii ni msongo. Sasa wataalamu wa mambo akili wanasema jua nalo hupunguza msongo wa mawazo. Kwa hiyo toka katika jua hivi, madeni mengi, si TRS nani, basi kidogo unapata relief katika hii. Na vile vile jua huongeza, wanasema wataalamu, homoni ya furaha ambayo inaitwa serotonin. Serotonin ni homoni maalum ambayo mtu inampa furaha. Kwa hivyo jua, alhamdulillah, linaongeza hivyo. Sijui kama kuna vidonge vya furaha, yani kama ingekuwa viko hivyo, ingekuwa raha sana. Kiasi ambacho mtu unakwenda tu katika pharmacy unamwambia bwana nipe vidonge viwili tu kwa leo. Basi unameza wewe unacheka tu chache. Kuchwa nzima unacheka tu. Sasa jua nafikiri itatusaidia katika mambo ya furaha. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba wasakkara ash-shamsa wal-qamar. Na Allah subhanahu wa ta'ala amevitiisha jua na mwezi, kiasi ambacho kullun, vyote jua na mwezi, yajri, vinakwenda vitu viwili hivi, li ajalin musamma, kwa mpaka kwa muda maalum, li ajalin musamma, muda maalum. Yani sahihi tu kwamba jua linazunguka, jua linakwenda, hakuna mwisho wake. Li ajali musamma, anasema Sheikh Uthaymeen, meona katika tafsiri yake, anasema huku kuzunguka, yani kwenda kwa jua, li ajali musamma, ni ukirudi katika surati Yasin aya nambari 42 aya 30 mpaka 40, Allah anasema washamsu tajri lilmustaqarri laha, jua tajri linakwenda, lakini ilmustakari laha mpaka katika kituo chake maalum, ndo ile li ajalin musamma, yani linakwenda kwa muda wake maalum. Ama hii lilmustakari laha kuna tafsiri tofauti. Tafsiri ya kwanza imegota moja kwa moja kwamba jua linakwenda, yani linazunguka dunia mpaka pale ambapo itakofika siku ya kiyama, inakuwa habari zimekwisha kwamba haliwezi tena kwenda, limepigwa stop. Na tafsiri nyingine wakasema kwamba lilmustakari laha ni katika ile hali ambapo jua linakwenda, lakini katika mzunguko linakwenda linazama, kama tunasema ghurubu shams, baadaye linaanza tena safari zake hivyo hivyo hivyo hivyo. Almuhimu ni tafsiri ambayo unaweza kuipata katika aya hii. Kuna maelezo mengi kuhusu washamsu tajiri lilmustaqarri laha, lakini hata mwezi nao, walqamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun alqadim, lakini na mwezi nao pia unazunguka unakwenda. Na Allah anasema tumeujalia vituo, vituo ambavyo vinakuwa mwezi unakwenda, una kituo cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, mpaka ikifika siku 29 mwezi ule sasa unakuja unaonekana kal urjunil qadim, kama vile shaparara la mtende jembamba. Ni masala ya mambo ya mwezi. Nafikiri watu wengi ambao watu astronomy wanafafanua namna gani. Almuhimu, tukirudi katika tafsiri yetu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema washamsu, yani kullun yajri li ajalin musamma, yani vyote hivyo vinakwenda katika muda ambao uliowekwa, li ajalin musamma. Kullun, yani vyote viwili, jua na mwezi, yajri, vinakwenda, ila ajalin musamma, katika ile muda ambao walopenda. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, yani yasiru fi falakihi, yani jua na mwezi vinatembea katika ile falaki yake, yani ile orbit, kama mwezi unapita katika orbit yake, jua linazunguka katika orbit yake, yani fi kulli katika kila kimoja kinakuwa katika orbit yake. Wa fi kulli fi falakin yasbahun, katika aya nyingine namba mwezi na jua kila kimoja, fi falakin, katika orbit, its own orbit, yasbahun, kinazunguka, yani kinaogelea, hakuna ile hali ambayo ya kuingiliana. Sasa suala hapa vile vile, ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwamba jua na mwezi, kullun yajiri, vinakwenda. Sasa kuna baadhi ya watu wana misimamo ambayo hata hawaoni haya maneno ya Allah yanasemaje. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba ukiangalia aya ilivyo inaonesha dalilun annahuma yasirani bidhatihima, kwamba jua na mwezi, jua hasa kama ni jua linakwenda, na mwezi kama ni mwezi kwa dhati yake linakwenda. Wayadurani ala al-ardi, na jua na mwezi huwa inavizunguka dunia. Wa hadha shay'un mushahid, mbona jambo hili liko wazi jamani, anna shamsa taduru ala al-ardi, jua linaizunguka dunia. Wa kadhalika al-qamar, na hata mwezi unazunguka dunia. Wa madda'ahu ulama alhay'atu min anna al-ardha hiya allati tadur, ama yale madai ya wataalamu wa mambo haya ya anga, ati kwamba ardhi hiya allati taduru, ardhi ndio inozunguka. Wa shamsu la tadur, jua halizunguki. Haula al-ardhi, anasema fa innana nukadhibuhu, sisi tunawaambia waongo, waongo kabisa. Hatta yakuma lana dalilun hissi, mpaka watuletee dalili zilizokuwa hisi, yani physically, watufahamishe, watuoneshe dalili kwamba ardhi ndo inazunguka na jua halizunguki, liko stationary. Jambo hili, ndugu zangu Islam, shekhe akalitolea maneno makali, anasema falwajibu alaina nahwa dhil umuri alla nakhruja an dhahir kalamila. Inatupasa sisi sasa tusije tukayatoa maneno ya udhahiri ya Allah, udhahiri wake, tukatafsiri tunavyopenda, au tukaleta zile interpretations aina tofauti. Lianna Allah ta'ala huwa al-khaliq, Allah ndiye muumbaji, wal-khaliqu a'lamu bima khalaqa min ghairi. Na yule aliyeumba jua, aliyeumba mwezi, yes, ndiye anavijua zaidi kuliko mwingine. Yeye anasema kwamba kullun yajri, wewe unasema kwamba ardhi ndio inazunguka, jua liko stationary, nani mjuzi zaidi? Kwa Sheikh Uthaymeen aliwaka sana hapa katika maneno, katika hali hii, anasema fala yumkin an yukhbirana Allah azza wa jalla bi amrin lam yakun. Haiwezekani, haiwezekani kwamba Allah ametuhabarisha jambo halafu hati haliwi au lisiwe jambo hilo, au yaamuru au bi amrin yakunu alwaqi ala khilafi, au akatuhabarisha jambo, jambo lile baadaye likaliko kinyume na vile alivyotuambia Allah. Anasema jambo hili haiwezekani. Sasa labda katika masala ya kisayansi vile vile, hem tuone kwa nini Sheikh Uthaymeen akazungumza kwa ukali kiasi hicho. Anasema, wanasema wanasayansi hivi kwamba mtazamo wa dunia wakaja wakakhitilafiana, huu dunia na jua na likoje. Kuna mtazamo wa kwanza kabisa wa zamani, wao wanasema dunia iko katikati, jua na mwezi na nyota vinazunguka dunia, dunia haisogei, dunia iko katikati, mwezi na jua vinazunguka dunia. Kwa hivyo hii ni theory ambayo imeendana na aya yetu wa shamsa, yani kullun yajri. Na theory hii nafikiri katika karne ya pili huko, kuna bwana mmoja anaitwa Claudius Ptolemy, huyu ndio alovumbua theory hii, akaita geocentric theory, yani dunia ipo, jua na mwezi inazunguka. Kisha baadaye akaja bwana mwingine sasa anaitwa Nicholas Copernicus katika karne ya 16, akaja na theory yake inaitwa heliocentric theory. Hii yeye akasema hivi, dunia na sayari nyingine zinazunguka jua. Naona kazi, dunia na sayari nyingine zinazunguka jua, dunia pia inajizungusha wenyewe, kwa maana ya kwamba jinsi alivyotuelezea hii theory ya pili, jua lipo tu, lakini sayari nyingine na dunia yetu inaizunguka nini? Jua. Theory hii vile vile ikaungwa mkono na mmoja katika mashuhuri watu hawa wa kisayansi, anaitwa Galileo Galilei. Kisha baadaye wakaja watu wa astronomy baadaye sasa, wakasema jua linajizungusha wenyewe, jua linazunguka, kwa maana kwamba haliko stationary. Kwa maana hali hii ni theory iliyokuja ya mwisho sasa, kwamba jua linazunguka. Kwa hivyo hii inakubaliana na aya. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu mpaka leo wanaamini ya kwamba dunia haizunguki, bali jua ndo linalozunguka. Almuhimu, wakasema kwamba ikiwa dunia inazunguka, wewe, nakupa mfano, wewe ulipo hapo, una miaka mingapi? Miaka 40, miaka 30, miaka 50, uko Dar es Salaam hii. Sasa kama ingelikuwa dunia inazunguka, ina maana mwaka juzi wewe ungelikuwa wapi? Iran, huko kunako vita sasa. Yaani si unazunguka? Alafu mwaka uliopita ulikuwa kwa Trump Marekani, sisi tunazunguka lakini uko hapa hapa Bongo. Ni watu wanasema kwamba dunia bwana haizunguki. Yani kama inazunguka basi tungekuwa tunaona maajabu mengi, tuko Atlantic huko, tuko Pacific na hivi na hivi. Almuhimu maelezo ni mengi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wasakhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri li ajalin musamma, vyote vinakwenda kwa maana vinazunguka katika muda ambao maalum uliowekwa. Dhalikum Allahu rabbukum, basi huyo ndio mula wenu. Lahul mulku, ndio mwenye ufalme. Walladhina tad'una min dunillah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wale mnaoabudu. Walladhina tad'una min dunillah, na wale mnaoabudu. Min dunillahi, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani mkamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina tad'una min dunillah, na wale mnaoabudu kinyume cha Allah. Ma yamlikuna min kithmiri, hawamiliki hata kithmiri. Ma yamlikuna, hawamiliki, maana hawezi hata kuitengeneza, hawezi chochote. Min kithmiri, hawamiliki hata kithmiri. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba hii inakusudiwa masanamu yale ambayo watu wanayoomba, mizimu na vitu kama hivyo, vyote hivyo haviwezi kumiliki hata kithmiri. Muma na kithmiri, akafasiri shekhe, anasema kithmiri ni lifafatu annawa, lifafa yani kitu ambacho kinachukua mara nyingi, kinachozongoreshwa. Mfano kuna foils kwa ajili ya chips sijui na nini na nini na nini. Sasa anawa ni koko ya tende. Sasa ile koko ya tende imekuwa imezongereshwa na kitu ambacho kinachokuwa ni chembamba, sijui tuiteje, ndio ile inaitwa kitimiri. Ni ule ugozi au tusema si nini ambao umetanda umezunguka ile koko ya tende. Ajabu, koko ya tende ina mambo mengi ajabu. Mojawapo ni hii kwamba utakula tende lakini ile koko yenyewe basi imekuwa covered na layer ambayo unaweza ukaitoa. Hii ndio inaitwa alifatha. Kisha inaitwa kitmiri. Sasa hawezi kumiliki hata kitmiri. Lakini shekhe akatupa faida zaidi. Anasema hivi, wasabaka lana anna fi nawa thalathatu ashiyaa yudhrabu bihadha almithl fi alhiqara. Bilhiqara, anasema tushazungumza huko nyuma zamani, kumbe tende katika afwan, katika koko ya tende kuna vitu vitatu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kupigia mfano wa jambo dhalili, jambo duni dogo hakir, basi anavitegesha kwenye ile vitu hivyo vitatu katika kokwa ya tende. Kokwa ya tende kuna vitu vitatu. Cha kwanza ni hichi tulokisoma sasa hivi kithmiri, kwamba wale mnaoabudu masanamu mzimu na nini ni kwamba hawamiliki hata ule ugozi mwembamba ambao uko juu ya koko atende ambao unaitwa kithmiri. Cha pili inaitwa nakir. Muma na nakir. Nakir, ukirudi katika surati Nisa aya nambari 124, anasema Allah mwisho, anasema wala yudhlamuna naqira, siku ya kiyama watu hawatadhulumiwa hata naqira. Maana naqir, naqir ile koko ya tende ile, ipeleleza vizuri, kuna utundu ndogo pale, tundu ndogo kabisa. Sasa tundu ile ndogo ya katika koko ya tende inaitwa naqir. Kwa hivyo Allah akitaka kudhalilisha jambo dogo, yani halina maana, na anakwenda moja kwa moja katika koko ya tende ambao kuna mambo matatu. La tatu ni fatilu, kama alivyosema Sheikh, fatilu ukirudi katika surati Nisa aya nambari 49, Allah akasema wala yudhlamuna fatila, wala siku ya kiyama watu hawatadhulumiwa hata ile fatila. Mana fatil, fatil sasa yani iko kwa tene na maajabu makubwa. Kuna uzi mwembamba upo katikati ya ile kokwa tende, uzi mwembamba ule unaitwa fatila. Sasa uzi ule anasema wala siku ya kiyama, kwa maana mtu hatodhulumiwa hata kama jambo lake limekuwa na uzito wa uzi ambao uko katikati ya kokwa tende. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii anasema ni kwamba wale mnaoabudu, walladhina yad'una wanaoabudu min dunillah, min dunihi badala ya Allah, ma yamlikuna min kitimiri. Kuna tofauti ya kitimiri na kotumiri. Kotumiri ni spices, nafikiri hili ni jina la Kihindi, Allahu alam, kwa sababu katika watu ambao wanaongoza katika spices, yani kuzitumia vizuri katika mapishi ni Wahindi. Wahindi wanajua sana kupika, ndio maana vyakula vyao utakuta mapilipili, si mboshagani, yani ile spice nyingi kabisa. Sasa kuna spice inaitwa kotumiri. Kwa hiyo kotumiri sio hii iliyotajwa hapa. Hapa kitmiri ambayo tunasema ni ule ugozi au utando umebamba katika kuku atende. Yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina yad'una min dunillah walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmiri. Tusimamie hapa aya hii nambari 13. Inshallah tutaendelea tena kesho kuanzia aya nambari 14 katika sura hii. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.